groszy. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej. Bond Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. A zatem czas na serwis Trójki. Michał Przerwa. W Sejmie pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy o działaniu państwa na wypadek zewnętrznego zagrożenia. Protestujący na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego propalestyńscy studenci zebrali się wokół rektoratu uczelni. W Polsce przeszczepia się coraz więcej organów, informuje Ministerstwo Zdrowia. To ma być nowa architektura sił zbrojnych, mówił o prezydenckim projekcie ustawy o działaniu państwa na wypadek zewnętrznego zagrożenia Jacek Siewiera. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie dokumentu. Na miejscu jest Tomasz Zielenkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. I powiedz, jakie są główne założenia projektu i co zdecydowali posłowie? To projekt istotny dla odstraszenia i obrony, mówił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jak mówił Jacek Siewiera, zmiany mają wzmocnić zdolności do przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym, podprogowym, ale też bezpośrednim. Agresji zbrojnej. W szczegółach ustawa ta zawiera m.in. włączenie marszałka Sejmu, drugiej osoby w państwie, marszałka Senatu, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, innych organów, prezesa Rady Ministrów w system kierowania obroną państwa, stworzenia stanowisk kierowania obroną państwa. Projekt zakłada też połączenie dowództwa operacyjnego i generalnego, by stworzyć dowództwo połączonych sił. Definiuje też, jakie są zadania i uprawnienia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Jacek Siewiera powiedział, że gdyby w wojsku była odpowiednia struktura ewakuacji, to dałoby się uniknąć śmierci ranionego pod koniec maja żołnierza. W imieniu Koalicji Obywatelskiej poseł Paweł Suski powiedział, że prezydencki projekt zawiera wiele błędów. Mamy dziś projekt trochę jak kukułcze jajo, wrzucony, nie wiadomo co z nim zrobić, bo on zawiera wiele wad, niedoróbek, niekonstytucyjnych regulacji i musimy podjąć decyzję, jaka będzie jego droga. Pomimo wielu tych niedoskonałości, ale z szacunku dla funkcji projektodawcy proponujemy procedowanie tego projektu. W pełni z treścią prezydenckiego projektu zgodziło się Prawo i Sprawiedliwość. Pozostałe ugrupowania w mniejszym lub większym stopniu krytykowały jego założenia, ale w Sejmie jest zgoda, by trafił do komisji i tam był poprawiany. O czym mówił z Sejmu Tomasz Zielenkiewicz, a w tym temacie będziemy informować więcej. Zapraszam do Trójki za chwilę. Do 9 lipca Warszawski Sąd Okręgowy odroczył ogłoszenie orzeczenia w sprawie kary nałożonej przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na Radio Tok FM. Zgodnie z decyzją Macieja Świrskiego, nadawca powinien zapłacić 80 tysięcy złotych za krytykę w jednej z audycji podręcznika Historia i Teraźniejszość. Właściciel stacji, spółka Inforadio, chce uchylenia nałożenia kary. Jej pełnomocnik, mecenas Krzysztof Misarko, powiedział, że nie doszło do propagowania działań niezgodnych z prawem, a decyzja o nałożeniu kary jest wadliwa. Decyzja ma wady formalne daleko idące, ponieważ pozbawiono radio prawa do obrony. Na czym to polegało? Przewodniczący wszczął postępowanie, zarzucając radiu jeden czyn. Karę nałożono za trzy różne czyny. Inforadio nie mogło się wypowiedzieć co do czynów, które nie było objęte postępowaniem. Zdaniem szefa Krajowej Rady podstawą nałożenia kary było porównanie książki profesora Wojciecha Roszkowskiego do podręcznika dla nazistów. Protestujący na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego propalestyńscy studenci zebrali się wokół rektoratu uczelni. Niektórzy próbowali wejść po rusztowaniu do Pałacu Kazimierzowskiego. Doszło do przepychanek ze strażą uniwersytecką. Protestujący przeciw wojnie w Palestynie i współpracy uczelni z Izraelem. Dyrektora wpuszczeni na rozmowę zostali posłowie Adrian Zandberg, Marcelina Zawisza i Maciej Konieczny, którzy przyszli z interwencją na uczelnię po tym, jak rano na terenie kampusu pojawiła się policja. Interwencja uzbrojonej policji przypomina protesty z czasów PRL. Nie możemy się na to zgodzić, mówi poseł Adrian Zandberg. Nie ma naszej zgody na to, żeby używać przemocy wobec studentów i żeby wysyłać policję na pokojowy studencki protest. Mówię to także dlatego, że jak żeśmy tutaj 20 lat temu, kiedy ja byłem studentem, protestowali w obronie bezpłatnych studiów wyższych, to nasze demonstracje wychodziły z tego właśnie placu, stąd żeśmy szli pod ministerstwo. Rektorat odmówił komentarza dla mediów. W ubiegłym roku przeszczepiono w Polsce 1805 narządów, takich jak nerki, wątroba, trzustka, płuca, serca, także wykonano liczne przeszczepienia wielonarządowe. To wzrost o ponad 20% w porównaniu z rokiem 2022, mówi wiceminister zdrowia Marek Kos podczas obrad Sejmowej Komisji Zdrowia. Wyraził nadzieję, że tendencja wzrostowa utrzyma się w tym roku. Od 1 stycznia do końca maja 2024 roku przeszczepiono już 890 narządów. I jeżeli ten trend taki wzrostowy, ten dotychczasowy z 5 miesięcy będzie utrzymany, powinniśmy przekroczyć liczbę 2100 przeszczepień w roku bieżącym. Krajowy konsultant w dziedzinie transplantologii klinicznej profesor Michał Grąd dodał, że poprawiła się jakość wykonywanych procedur i stosowane są nowatorskie metody przeszczepienia. Nowe metody przeszczepiania. Rozpoczęliśmy dzielenie jednej wątroby dla dwóch biorców, co też jest odpowiedzią na niedobór narządów, laparoskopowe pobrania wątroby od żywych dawców. W Polsce funkcjonuje Narodowy Program Transplantacyjny na lata 2023-32, który zakłada finansowanie w wysokości 100 milionów złotych rocznie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16, zatem czas na sport w Trójce. Przed mikrofonem Norbert Michalak. Dzień dobry. Polskie siatkarki wróciły do gry w Lidze Narodów w trzecim turnieju w Hongkongu. Polki zaczęły od meczu z Brazylijkami, który w tej chwili trwa. Biało-czerwone niestety przegrywają w setach 1-2. Stawką tego meczu jest pierwsze miejsce w tabeli. Obie reprezentacje są na razie niepokonane. Przygotowująca się do Mistrzostwa Europy piłkarska reprezentacja Polski jest już w Hanowerze. Dziś pierwszy trening i pierwsza konferencja. Na zgrupowaniu przebywa kontuzjowany Robert Lewandowski, który nie zagra w pierwszym meczu z Holandią, ale też najprawdopodobniej w spotkaniu z Austrią, mówi były piłkarz, legenda reprezentacji Polski Zbigniew Boniek. Znając się troszeczkę na tym i sam mając kilka razy jakieś drobne urazy mięśniowe, no wydaje mi się, że po 4-5-7 dniach wrócić do formy, a przede wszystkim mieć psychiczną świadomość, że można wystartować na 100% z przeciwnikami się mierzyć, nie jest to wcale takie łatwe. Wydaje mi się, że ta przerwa może być dłuższa, żeby Robert doszedł do pełnej formy. Być może więcej konkretów poznamy po konferencji prasowej, która rozpoczyna się o 16:15. Euro, piłkarska reprezentacja Polski zainauguruje w niedzielę meczem z Holandią w Hamburgu. Iga Świątek nie wystartuje w tenisowym turnieju WTA na trawiastych kortach w Berlinie. Liderka światowego rankingu wycofała się z udziału w imprezie. Powód to fizyczne i psychiczne zmęczenie po wygranym turnieju French Open. Wszystko wskazuje, że najlepsza polska tenisistka wróci do gry dopiero na wielkoszlemowy Wimbledon, który rozpocznie się 1 lipca. Dobry początek Magdaleny Fręch i Katarzyny Kawy w turnieju WTA na trawiastych kortach w angielskim Nottingham. Polskie tenisistki pewnie pokonały Amerykankę Quinn Gleeson i Chinkę Chuen Tang 6-2, 6-3 i awansowały do ćwierćfinału. Fręch i Kawa po raz pierwszy zdecydowały się na wspólny występ w grze podwójnej. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Wieczorem jedynie na północnym wschodzie w miarę pogodnie, w pozostałych regionach przelotnie popada, najmocniej na Wybrzeżu i na Podkarpaciu. Tej nocy od 6 stopni na Pomorzu, 9 w centrum, do 14 na Lubelszczyźnie. A jutro na Mazowszu, Lubelszczyźnie oraz na Podlasiu pochmurno i deszczowo, w pozostałych regionach możliwe przelotne opady, a od Pomorza przez centrum po Dolny Śląsk oraz w Bieszczadach możliwe burze. Wiatr słaby, umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Jutro od 12 stopni na Pogórzu, 14 na południu, 18 na wschodzie, do 21 stopni na Mazurach. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Akcja na bramkę! I gol! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Kulet Sharp 70 cali 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2899 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple 20 rat 0%. RRSO 0%. Do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 16, no to ruszamy. Zaczynamy środowe popołudniowe. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna First-Wojtkowska, Kuba Witkowski, Paweł Turski, Piotr Łodej. Kłaniamy się Państwu, witamy serdecznie. Te najważniejsze informacje z kraju, z zagranicy, oczywiście ekonomiczne, sportowe i nie tylko. To i więcej do 19. Learn to Fly i Foo Fighters na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Zapraszamy do Trójki. Od jutra w strefie nadgranicznej Polski i Białorusi obowiązywać będzie strefa buforowa. Dwie godziny temu w tej sprawie rozporządzenie podpisał szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Zgodnie z rozporządzeniem przez najbliższych 90 dni będzie obowiązywał zakaz przebywania na obszarze, który został uzgodniony w czasie konsultacji publicznych resortu, między innymi z lokalnymi przedsiębiorcami i samorządowcami. Tym tematem zajął się Jacek Frencel, który jest ze mną w studiu. Witam cię serdecznie. Witaj Piotrze, dzień dobry Państwu. Ile kilometrów będzie miała ta strefa? Ta strefa będzie miała ponad 60 kilometrów, niespełna 61 kilometrów długości i w zasięgu będzie Straży Granicznej takich placówek jak Narwice, Białowieża, Dubicze, Cerkiewne oraz Czeremsza. To jest strefa, która będzie obowiązywała już od jutra. I ta strefa przy granicy nie obejmie miejscowości i szlaków turystycznych. Tak zapewniała w Polskim Radiu 24 dziś europosłanka Koalicji Obywatelskiej Mirosławia Nykiel. Spotkaliśmy się jako Komisja Gospodarki i Rozwoju, jako prezydium tej komisji, z mieszkańcami, z przedsiębiorcami głównie tej strefy. Oni nas prosili, żeby nie zabierać tych miejsc, które są niezbędne do prowadzenia działalności. Bardzo ucierpieli przez poprzednie przepisy, dlatego też uwzględniono to wszystko i strefa została ograniczona do niezbędnego minimum. 200 metrów to nie jest dużo, to nie są kilometry, więc 60 kilometrów, które przyjmujemy, to nie jest 400 kilometrów tej strefy, która była przyjęta przez poprzedni rząd. Mówił w programie pierwszym Polskiego Radia minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Działamy tam, gdzie jest to absolutnie niezbędne. Nie ma żadnej miejscowości w ramach tej strefy, nie ma żadnych szlaków turystycznych. Tam, gdzie szlak turystyczny w jednym miejscu dochodzi do strefy, nie będzie żadnej przeszkody, żeby turyści mogli się tam poruszać. I do minimum ograniczamy to, co może być stratami dla lokalnych przedsiębiorców. Jeżeli ktoś prowadzi pensjonat, agroturystykę, gospodarstwo, tartak, firmę jakąkolwiek w strefie przygranicznej i miałby być pozbawiony prawa korzystania ze swojej własności, prawa do zarobkowania bez odszkodowania, naruszałby to konstytucję. Byłoby naruszeniem fundamentalnych praw obywatelskich. Poseł Przemysław Wipler. Jako Konfederacja będziemy wspierać wszystkie osoby, które czują się poszkodowane wprowadzeniem sfery buforowej z uwagi na brak godziwych odszkodowań, które realnie uzupełniają szkodę wynikającą z niemożności prowadzenia działalności gospodarczej bądź funkcjonowania życia w tym obszarze. Trzeba zrobić wszystko, żeby zabezpieczyć interesy przedsiębiorców strefy przygranicznej. Jarosław Wałęsa, poseł Koalicji Obywatelskiej. Bo oni mieli już ciężko za pandemii, potem za strefę buforową za czasów PiSu i teraz znowu mają ten poważny dylemat. Ludzie już w tej chwili anulują rezerwacje na wyjazdy wakacyjne, więc na pewno trzeba zrobić wszystko, żeby ci przedsiębiorcy byli zabezpieczeni. Mówię o wszystkich, nie tylko o sferze turystycznej, ale też o przedsiębiorcach. Wszyscy ci, którzy będą bezpośrednio lub pośrednio dotknięci tymi zmianami, powinni dostać jakąś formę rekompensaty. Obowiązkiem każdej władzy publicznej jest zapewnić po pierwsze bezpieczeństwo, ale także pomyślność materialną. Nasz wkład w to musi być proporcjonalny. Podkreślał Zbigniew Rau, były minister spraw zagranicznych, Prawo i Sprawiedliwość. Jako Lewica będziemy w rządzie pytali, jakie są plany zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego osobom, które są narażone na utratę pracy w tych regionach. Anna Maria Żółkowska, posłanka Lewicy. Piękne tereny, ale w obecnej sytuacji raczej potencjalni turyści będą się czuli zniechęcani, żeby tam się w tym momencie wybrać. I tutaj bardzo mocno będziemy stawiać na to, żeby zapewnić gwarancję zabezpieczenia pomocy, czy też programów osłonowych dotyczących właśnie pracowników i przedsiębiorców w tych rejonach. My jak rządziliśmy i taka strefa była wdrażana po to, by zabezpieczyć właśnie tamte tereny i by wojsko, służby miały odpowiednie warunki do pracy, ale również z drugiej strony obywatele byli zabezpieczeni. Rafał Bochenek, Prawo i Sprawiedliwość. Prowadziliśmy różnego rodzaju środki finansowe, uruchomiliśmy różnego rodzaju tarcze i wsparcie dla tamtejszych przedsiębiorców, którzy rzeczywiście w związku z wprowadzeniem tego typu obostrzeń mogą mieć trudności. Także liczyłbym, że rząd również będzie chciał finansowo wesprzeć tamten region i obywateli, którzy tam na co dzień mieszkają i prowadzą swoje biznesy. Jako Prawo i Sprawiedliwość będą Państwo rekomendowali jakieś konkretne rozwiązania, czy poprzecie rządowe propozycje? W tym momencie akurat jesteśmy, panie redaktorze, na etapie zapoznawania się z tą ustawą. Na pewno będziemy wspierali wszelkie rozwiązania, które wzmacniają bezpieczeństwo polskich obywateli, wzmacniają bezpieczeństwo i warunki pracy żołnierzy i pograniczników na naszej wschodniej granicy, ale i również tworzą odpowiednie mechanizmy wsparcia dla przedsiębiorców, którzy tam funkcjonują. Kiedy te rekompensaty powinny być wypłacane, bo strefa obowiązywać będzie od jutra. Na pewno ci wszyscy, którzy oczekiwali na jakiś zarobek w tym sezonie letnim, a nie będą w stanie odrobić strat z lat poprzednich, na pewno nie mogą czekać na nie wiadomo kiedy, żeby te rekompensaty weszły w życie, więc na pewno trzeba zrobić to w miarę szybko. Dziś także pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy o działaniach organów władzy na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Chodzi m.in. o wprowadzenie zmian w obszarze militarnym oraz pozamilitarnym, wzmacniających zdolności do przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym, cyberatakom oraz podprogowym i bezpośredniej agresji ze strony służb białoruskich czy rosyjskich, Federacji Rosyjskiej przeciw Polsce oraz Unii Europejskiej i NATO. I te działania i ta ustawa projektu prezydenckiego będzie w pierwszym czytaniu dzisiaj. Wiem, że mają być jeszcze do niej zgłaszane poprawki i będzie przepracowywana przez komisję. W kuluarach dowiedziałem się, że chodzi o możliwie szybkie przeprocedowanie tej ustawy, tak aby zaczęła obowiązywać jak najszybciej i pomagała żołnierzom i wszystkim służbom, które są na granicy. Znaczy, do tego tematu oczywiście będziemy powracać, a tym tematem dziś zajął się Jacek Frenzel. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Od jutra w strefie nadgranicznej Polski, Białorusi będzie obowiązywać strefa buforowa. Przypomnę, a wczoraj przeżywaliśmy premierę muzycznego hymnu Męskiego Grania. Gośćmi Gosi Jakubowskiej byli Kacperczyk, Mrozu i Daria Zawiałow, która opowiadała o współpracy z pozostałymi muzykami i jak szybko powstała piosenka Wolne Duchy. Musieliśmy się skrosować wszyscy jakby swoje wrażliwości i swoje pomysły, żeby ten tekst po prostu powstał. No ale twoja demówka została nagrana w 11 minut, to piorunująco szybko. Doszło, czy to rekord? Dotarło. Tak, to jest rekord, który ustanowił się absolutnie przypadkiem, ponieważ te wokale to miał być tylko pilot, nie miały być docelowe, no ale udało się, jak to chłopcy stwierdzili, złoty take. A jak to wyszło? A no właśnie, posłuchajmy po wczorajszej premierze Męskie Granie Orkiestra 2024. Zawiałow, Mrozu, Kacperczyk. Mogliśmy na boisku spać w aucie na CD, kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień. Męskie Granie Orkiestra 2024. No a jeśli jesteśmy w tematach muzycznych, to zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w niezwykłym wydarzeniu muzycznym właśnie, bo takich dźwięków dawno chyba nie słyszano na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. Piano Chuligan, awangardowy pianista, improwizator i kompozytor zagra koncert w Trójce już w najbliższą niedzielę 16 czerwca po godzinie 19. Kto chciałby wziąć udział w koncercie, posłuchać, przeżyć to na żywo tu przy Myśliwieckiej, jak gra, jak przeżywa swoją muzykę Piotr Orzechowski. Zapraszamy. 2 dwójki, 7 trójek na niedzielny koncert. Zaproszenia czekają dla Państwa.

Europejskiego i podlega już innym przepisom. Wniosek w tej sprawie wpłynął do Sejmu w piątek, 7 czerwca. Sprawa ma mieć związek ze śledztwem dotyczącym tzw. afery mailowej. Kobiety mogą być bardziej odporne na stres związany z lotem kosmicznym niż mężczyźni, wynika z badań opublikowanych w Nature Communication. Zdaniem naukowców aktywność genów u astronautów jest bardziej zaburzona niż u kobiet, a powrót do normy po wylądowaniu na Ziemi zajmuje im więcej czasu. Naukowcy potwierdzili, że loty kosmiczne wpływają na układ immunologiczny astronautów, między innymi zmianie uległo białko, które odpowiada za stan zapalny, procesy starzenia oraz pracę mięśni. Pełne zdanie wiadomości za 29 minut o 17. No już teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Niemal 95 milionów ludzi w Unii Europejskiej jest zagrożonych ubóstwem albo wykluczeniem społecznym. Takie dane podał dziś Eurostat. Najwyższy odsetek takich osób Unijny Urząd Statystyczny odnotował w Rumunii, tu 32%, Bułgarii 30%, Hiszpanii 27%, Grecji 26%, a po drugiej stronie tego zestawienia Czechy, tu 12%, Słowenia 14% i ex aequo Finlandia i Polska, tu w obu przypadkach po 16%. Co ciekawe, największa unijna gospodarka, czyli Niemcy, są w środku tej stawki. Ubóstwa u naszego zachodniego sąsiada doświadcza więcej niż co piąty mieszkaniec. Wyniki zawyżają też Włochy. Ceny mieszkań cały czas w górę. W maju średnie ceny w ogłoszeniach sprzedaży wzrosły w 10 z 17 miast. Tak wynika z raportu Expandera i Rentier.io, którzy zestawili dane NBP. Co ciekawe, ogłoszenia dotyczące mieszkań coraz dłużej wiszą w internecie i czekają na kupujących. Pogorszyła się dostępność kredytu, a ci, którzy już go spłacają, mówiąc dosadnie, są solidnie dociśnięci. Udział raty w dochodzie pary zarabiającej średnio 80% przeciętnej pensji wynosi aż 46%. Tak mówi analityk Jarosław Sadowski. Te 46% to jest właściwie już bardzo blisko do poziomu 50%, kiedy już tą sytuację można określić jako fatalną. Z kolei jeżeli jest to poniżej 30%, no to wtedy można powiedzieć, że ta sytuacja jest dobra, więc obecnie jesteśmy nieznacznie poniżej tego progu, kiedy można określić sytuację jako fatalną, więc no to powoduje, że raczej ten popyt ze strony osób młodych w najbliższym czasie może być bardzo ograniczony, bo ta dostępność jest w tej chwili bardzo słaba. Zdaniem analityków Expandera szansą na poprawę sytuacji byłyby znaczące obniżki stóp procentowych. Na to jednak raczej nic nie wskazuje, a na pewno nie jastrzębie zapowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego. Te biorą się oczywiście z odczytów inflacji, teraz bardzo pozytywnych, ale za kilka tygodni prawdopodobnie gorszych. Tymczasem za oceanem nieco lepsze wyniki inflacji w Stanach Zjednoczonych. A co na giełdzie? WIG20 rośnie teraz na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszej sesji o niemal 2%. Złoty też uwierzył w siebie, na razie delikatnie, ale jednak rośnie. Frank kosztuje 4,49, euro 4,33, funt jest po 5 zł i 14 groszy, dolar kosztuje 3,99. Jutro na Mazowszu, na Lubelszczyźnie oraz na Podlasiu pochmurno, deszczowo, w pozostałych regionach możliwe przelotne opady, a od Pomorza przez centrum po Dolny Śląsk oraz w Bieszczadach możliwe burze. Wiatr słaby, umiarkowany, ale nad morzem oraz w czasie burz porywisty. Jutro od 12 stopni na Pogórzu, 18 na wschodzie, do 21 na Mazurach. Piosenka Wolne Duchy, która promuje tegoroczną trasę męskiego grania, którą usłyszeliśmy kilka minut temu w popołudniowym Zapraszamy do Trójki, zrobiła furorę. Daria Zawiałow, Mrozu, Kacperczyk byli u nas wczoraj z premierowym singlem. Przypomnę, do usłyszenia, do zobaczenia w trójkowych mediach społecznościowych w zakładce Rotacja. Rotacja dziś po godzinie 19. No a hymn męskiego grania pojawił się wczoraj premierowo na naszej antenie, więc można wrócić do tych jakże ważnych chwil. Zakończył się Kongres Zdrowia Psychicznego. Uczestnicy spotkań domagają się zwiększenia finansowania opieki psychiatrycznej, m.in. o aktualnym stanie psychiatrii, wyzwaniach przed nią stojących oraz o tym, jakie jeszcze wnioski płyną właśnie z tych spotkań. To za chwilę o tym porozmawiam z naszym gościem w studiu. W popołudniowym Zapraszamy do Trójki na 25 minut przed godziną 17. 22 minuty pozostały do godziny 17. Za nami ważne wydarzenie, 4. Kongres Zdrowia Psychicznego, który odbył się pod hasłem Razem ku zdrowiu psychicznemu. Wspólny cel, wspólne dobro. A w naszym studiu dr Joanna Krzyżanowska-Zbudzka, psychiatra, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego tego wydarzenia. Witam serdecznie w naszym studiu. Dzień dobry. Kongres w tym roku postawił na różnorodność, na łączenie, na debatowanie. W każde wystąpienie, oczywiście przez swoje doświadczenie, byli zaangażowani eksperci. W każdej debacie rzecz jasna poruszano temat zdrowia psychicznego, zarówno dorosłych, młodzieży, jak i dzieci. Pani doktora, jakie wnioski płyną z tych spotkań, prócz chyba tego najważniejszego, że psychiatria jest w naszym kraju mocno niedofinansowana? Niedofinansowana i też nieskutecznie zorganizowana cała ta opieka psychiatryczna. Mówimy o tej opiece w ramach Narodowego Programu Zdrowia i na tyle to nie jest atrakcyjna oferta dla młodych lekarzy, że oni uciekają z systemu i przechodzą do komercji, więc nam by bardzo zależało, żeby młodzież, jak już się wyszkoli, nadal pracowała w systemie opieki psychiatrycznej. Żeby pozostała tutaj. Żeby pozostała, nawet nie w kraju, tylko w systemie opieki. I to jest taka rzecz, na której też nam bardzo zależy. Z pani obserwacji zawodowych, w jakiej sytuacji są, nie chcę powiedzieć, zostawione osoby mające problemy psychiczne, szukające, chcące uzyskać pomoc? To zależy od tego, gdzie mieszkają, ponieważ reforma tej opieki psychiatrycznej toczy się już od kilku lat. Jest to forma pilotażu przedłużającego się dosyć nieoczekiwanie na kolejne lata. My byśmy już chcieli, żeby ten pilotaż się skończył i opieka psychiatryczna była zmieniona systemowo, więc to był jeden z takich postulatów Kongresu Zdrowia Psychicznego. Więc jeżeli ktoś ma szczęście i mieszka w zasięgu Centrum Zdrowia Psychicznego, które sprawnie działa, bo to też różnie bywa, to wtedy dostanie tę pomoc. A jeżeli ktoś mieszka w takim miejscu, gdzie żadnego Centrum Zdrowia Psychicznego nie ma, do poradni zdrowia psychicznego jest 50 kilometrów i jest jeszcze wykluczony komunikacyjnie, bo tam nic nie jeździ, to rzeczywiście ci ludzie mają problem. I to jest główna nasza troska. I ten kongres tym się różni od innych konferencji, które się zajmują reformowaniem psychiatrii, że tam jest bardzo silna reprezentacja użytkowników, czyli osób, które się leczą psychiatrycznie, które korzystają z tej pomocy, ich rodzin. A tych, także, którzy leczą także. A także właśnie praktyków, czyli tych, którzy realizują tę reformę i tę opiekę. Ale chyba zgodzi się pani, że główną bolączką jest dostępność do specjalistów psychiatrii, o czym mówiła pani przed chwilą. Jak długo trzeba czekać obecnie na wizytę? To też zależy od miejsca. W ramach zamieszkania. Tak, od miejsca zamieszkania, od miejsca, w którym się przebywa i ponieważ centra zdrowia psychicznego mają taki obowiązek i taką odpowiedzialność terytorialną, więc jeżeli mieszkamy na terenie centrum, to jeżeli coś nagłego się dzieje, no to przepisy są tak skonstruowane, że w sytuacjach pilnych 72 godziny musi pacjent dostać się do psychiatry. Natomiast pomoc taką psychologiczną, poradnictwo w ramach punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego w zasadzie może przyjść po prostu z ulicy. A co jest najtrudniejsze? To, że na przykład osoby chore są bardzo stygmatyzowane, to jest najtrudniejsze w leczeniu, bo dlaczego ludzie nie chcą się leczyć? Bo ta stygmatyzacja, oni ją przyjmują do siebie i to wtedy my mówimy o autostygmatyzacji. Czyli ktoś, jeżeli widzi, że ma problemy psychiczne, czuje, nie do końca może rozumie, co się z nim dzieje, ale na wszelki wypadek przed samym sobą, ale też przed otoczeniem, woli nie przyznać, że ma problemy psychiczne, czyli, ponieważ nie choroba, tylko ja, tak? Tak. Albo, że świat po prostu się zmienia, coś złego mnie spotyka, a nie, że ja jestem chory, chora. Bo to by znaczyło, że jestem kimś gorszym. I na tym polega autostygmatyzacja. To jest bardzo szkodliwe zjawisko, ponieważ pacjenci się wtedy nie zgłaszają po pomoc. I im dłużej trwa nieleczona choroba, nieleczone zaburzenia, nieleczony kryzys, tym bardziej to się utrwala. No jak w każdej dziedzinie medycyny. To problemy się pogłębiają. Tak, jak no właśnie, tym bardziej, że często słyszymy, ty psycholu, mam schizę albo nie masz psychy. Jakie są sposoby na mierzenie się właśnie ze stereotypami związanymi właśnie z kryzysem zdrowia psychicznego? No to jest bardzo trudny temat. My w naszej fundacji F.K. od lat pracujemy nad zmianą tych stereotypów, żeby ludzie, którzy doświadczyli kryzysu jednego czy kilku, no i otarli się o tę psychiatrię albo nieustająco z niej korzystają, nie musieli się tego wstydzić. I w rozmaity sposób próbujemy zmienić ten obraz, między innymi prowadząc takie szkolenia, które o tyle są moim zdaniem wyjątkowe, że prowadzą te szkolenia osoby po kryzysach właśnie, więc ci uczestnicy szkoleń mają okazję no, bezpośrednio z osobą, która najbardziej doświadczała. Tak, najbardziej wiarygodną. Nie, że ja wyjdę z wykładem i opowiem, co to jest chorować psychicznie, tylko o tym opowie ktoś, kto sam to przeżywa. A drugi, myślę, taka akcja, która też zmienia trochę tę sytuację, to są te nasze marsze. Marsze żółtej wstążki, które od lat się odbywają pod hasłem, że idziemy pogodność. Pogodnie, pogodność. Do Ministerstwa Prawda? Zdrowia. Tak, to tak. Było znamienne w pierwszym dniu chodzimy, tak, zwykle chodzimy do Ministerstwa Zdrowia, bo tam się no, domagamy jakichś zmian. Ale to nie tylko o to chodzi, że my tam idziemy i mówimy, że osoby chorujące czy doświadczone kryzysem wreszcie mówią we własnym imieniu. Oni odważają się zabrać głos, pokazać swoją twarz. No to właśnie tak działa przeciw stygmatyzacji. Przed jakimi może wyzwaniami stoi młode pokolenie? Tu już troszkę o tych młodych, zaczynających lekarzy mówiliśmy, ale młodych ludzi, którzy no, spotykają się albo może otoczenie czy najbliżsi zdają sprawę, że coś jest nie tak. Rzeczywiście na jednym z wykładów na kongresie była mowa o tych różnych pokoleniach Z, Y. Każdy z nich boryka się z czym innym i to te nasze doświadczenia związane z trudnościami takimi, które dotykają całego społeczeństwa, COVID, wojna, kryzys, prawda, to są wszystko rzeczy, z którymi my dorośli też się musimy borykać. Natomiast dzieci w tym dorastają, w tym poczuciu zagrożenia na przykład, więc myślę sobie, że to może mieć bardzo duży wpływ na ich stabilność psychiczną i na ich no, zdrowie psychiczne. Na szczęście w gronie młodych ludzi chyba ta autostygmatyzacja jest stosunkowo nieduża, no zwłaszcza w dużych ośrodkach. No to na pewno jest łatwiej tutaj się bardziej tolerancyjnie, tak. Natomiast w małych ośrodkach, no wiemy z naszych doświadczeń, nadal to jest duży kłopot. Jak pani jako praktyk widzi przyszłość psychiatrycznej opieki szpitalnej? Tak konkretnie, jak powinien wyglądać na przykład szpital psychiatryczny? No, szpital psychiatryczny jest niezbędny w naszym systemie opieki, ponieważ bywają takie stany, kiedy pacjent no, wymaga hospitalizacji. Z racji tego, że no, jego stan zdrowia jest tak ciężki i że nie jest w stanie sobie sam poradzić i nie możemy tego opanować ambulatoryjnie. No, mało tego zagraża nie tylko otoczeniu, co jest takim też jeszcze jednym stereotypem, ale samemu sobie. Sobie, prawda? Może zagrać sobie, częściej sobie niż otoczeniu, to na pewno. Ale też no, niektóre metody diagnostyczne wymagają jednak hospitalizacji. Tu medycyna, psychiatria jest dziedziną medycyny, która się także bardzo rozwija i my już wiemy, że przyczyną niektórych zachowań, niektórych zmian chorobowych mogą być takie czynniki, które jesteśmy w stanie wykryć przy pomocy badań, no ale no, do tego potrzebna jest hospitalizacja. Także szpitale powinny spełniać bardzo ważną rolę w tym całym systemie. Z jednej strony w tej podstawowej opiece, jako takie miejsce, jak to dawniej kiedyś było, azylu, gdzie osoba w poważnym kryzysie będzie mogła się wyciszyć, odsunąć od tego stresogennego swojego środowiska i doznać w tym azylu jakiegoś uspokojenia, dostać leki, dostać wsparcie. Więc szpital powinien być azylem z jednej strony, a z drugiej strony potrzebna jest taka część no, wysoko wyspecjalizowana, kliniki o wysokim poziomie referencyjności. To też jest ważny element, bardzo ważny. I cała reforma psychiatrii powinna brać pod uwagę te różne potrzeby. Na koniec jeszcze zapytam, by nie zakończyć tak pesymistycznie listą życzeń. Jak wzmacniać odporność psychiczną albo co robić, by wzajemnie się wspierać? Pomaganie pomaga. To jest tytuł takiego wywiadu, którego udzieliłam na kongresie i bardzo mi się podobało, to wymyśliła ten tytuł nasza rzeczniczka prasowa Kasia Szczerbowska. I rzeczywiście ja to widzę wśród naszych aktywistów i widzę też wśród tych wszystkich osób, które się zgłosiły na kongres, wolontariuszy. Większość z nich, bardzo wiele z nich to są osoby chorujące. I ja widzę, jak to, że one tam mogą zrobić coś dla swojego środowiska, dla innych. Nie tylko zadbać o siebie, tak, ale właśnie zadbać o świat. Spowodować, mają takie poczucie sprawczości, że mogą wpłynąć na to, żeby ten świat był lepszy. To jest bardzo przyjemne uczucie i myślę, że osoby, które przebyły kryzysy psychiczne, dla nich to doświadczenie jest bardzo terapeutyczne. Ja dlatego zawsze zapraszam pacjentów swoich i cudzych do naszej fundacji, do innych organizacji pozarządowych, które też działają na rzecz. Terapeutyczne właśnie. Tak. Po czwartym Kongresie Zdrowia Psychicznego naszym gościem była dr Joanna Krzyżanowska-Zbucka, psychiatra, przewodnicząca komitetu organizacyjnego właśnie tego spotkania. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wizytę w studiu. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki za 11 minut 17. W popołudniowym zapraszamy do Trójki za 9 minut 17. Rektor woli policję od rozmowy. To jedno z haseł, jakie wznosili dzisiaj studenci Uniwersytetu Warszawskiego. A wznosili je, gdyż na prośbę władz uczelni mundurowi weszli na teren uczelni. Tak właśnie o tym mówiliśmy w serwisie. Teraz więcej, szerzej o tym. Policjanci byli na terenie UW, a funkcjonariusze byli tam, by usunąć protestujących, którzy blokowali bramę wjazdową. Przepychanki i mocne słowa. Od 20 dni trwa protest studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Domagają się oni między innymi zerwania kontaktów z izraelskimi firmami i uczelniami. Przede wszystkim, żeby dyrektor ujawnił, prawda, z jakimi organizacjami współpracuje Uniwersytet Warszawski, żeby te współprace zostały zerwane oraz żeby rektorat publicznie potępił ludobójstwo. Studenci prowadzą strajk okupacyjny na terenie uczelni. W ostatnich dniach blokowali też bramę wjazdową przy krakowskim Przedmieściu. Przed południem policjanci siłą usunęli stamtąd studentów. Jednocześnie trochę inny komunikat zobaczyliśmy na stronie Uniwersytetu, który mówił o tym, że policja jest wezwana do tego, żeby nas pouczyć. My dostaliśmy informację od Straży Uniwersyteckiej, że policja będzie wezwana do tego, żeby nas stąd usunąć. Policja przyjechała i powiedziała, że ma zadanie, żeby nas usunąć, ale tylko z bramy. Ja byłem wynoszony, moi koledzy byli wynoszeni. Uważam, że jest to z jednej strony skandaliczne, bo uniwersytet powinien być przestrzenią wolności wypowiedzi. Pierwszy raz, nawet nie w historii współczesnej Polski, ale nawet w czasie stanu wojennego nie było takiej sytuacji, żeby rektor dzwonił na swoich studentów na policję. Uniwersytet opublikował komunikat, w którym tak tłumaczy decyzję rektora. Nie można też zaakceptować faktu uniemożliwiania dostania się na zajęcia studentom z niepełnosprawnościami. Ci dowożeni są specjalnym transportem uniwersyteckim pod sale zajęciowe, wykładowcom i studentom prowadzącym zajęcia poza kampusem. Policjanci! Policjanci! Protestujący przenieśli się więc przed Pałac Kazimierzowski, gdzie znajduje się siedziba władz Uniwersytetu Warszawskiego. Wznosili między innymi takie hasła jak rektor Nowak ma krew na rękach i Solidarność naszą bronią. Nie chcę potępić ludobójstwa! Od 20 dni nawet nie zastanowił się nad tym, że nasza uczelnia wspiera ludobójstwo i nie widzi w tym żadnego problemu. A teraz, jak studenci i studentki protestują, zasyła na nie policję! Na miejscu interweniowali też posłowie partii Razem, Marcelina Zawisza, Adrian Zandberg i Maciej Konieczny. To jest kompletny absurd, że studenci Uniwersytetu Warszawskiego ze strony rektora prędzej mogą się spodziewać interwencji policji niż rozmowy. Rektor Nowak zgodził się na spotkanie z nimi, ale bez przedstawicieli protestujących. Władze uczelni obawiają się, że studenci mogliby zacząć okupację Pałacu Kazimierzowskiego. Po kolejnej interwencji parlamentarzystów rektor zgodził się na powrót do rozmów. Jeżeli proces będzie kontynuowany pokojowo do piątku tutaj na skwerze obok, w bezpośrednim sąsiedztwie rektoratu, nie tam, gdzie on był rozpoczęty, to w piątek jest możliwość kontynuowania rozmów, o ile nie będzie tej blokady wjazdu. My tą propozycję przekazaliśmy protestującym, nie wiemy, jaka będzie reakcja, to już jest decyzja protestujących. Parlamentarzyści zadeklarowali również, że jeżeli rektor nie wywiąże się ze swojej obietnicy, to będą interweniowali w Ministerstwie Nauki. Mimo to studenci wciąż protestują na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego, a na miejscu był nasz reporter Bartosz Bielecki. Oczywiście do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 6 minut 17. Na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego nie odpuszczają. Temat powróci, a serwis już za chwilę o 17. Autopromocja. Pierwsza Trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na The Dumplings w naszym zabetonowanym mieście. Hints i Beck, Boom Boom Back. Pixies, You're So Impatient. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Akcja na bramkę! I gol! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Lodówka Haier. No Frost. 1,85 m. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199. Teraz za 2999 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jeśli chcesz pobawić się z robotycznym psem,